25 grudnia, tuż po południu, między 12 a 13. Życzę dobrej nocy. Audycję zrealizowała Ela Różycka, a ja nazywam się Michał Margański. Czarna noc. If a bell could ring and make the whole world sing, I wish you'd understand this happiness is at hand. If a carol could rhyme and make the darkness shine, let's celebrate with a chime. And let the whole world deny at Christmas time. Now look here. I can see the point of having a real swinging joint with a plenty of happy faces filling the air. Can we learn to love so we don't have to worry? No hate, all good for all sisters and brothers. If a bell could ring and make the whole world sing, let's unite the whole world at Christmas time. I can't see the point of having a real swinging joint with plenty of happy faces filling the air. But look, can we learn to love so we don't have to worry? No hate, all good for sisters and brothers. If a bell could ring, let's make the whole world sing. Let's unite the whole wide world at Christmas time. If a bell could ring, let the whole wide world sing. If a bell could ring. Jesteśmy tuż przed świętami, zatem klimat dzisiaj będzie bardzo, bardzo świąteczny. Rozpoczął ojciec chrzestny muzyki soul, czyli James Brown. Let's unite the whole world at Christmas to tytuł tej pieśni, która pochodzi z albumu Funky Christmas. Renata Szewczak i Hirek Wrona witają w audycji Czarna Noc. To jeszcze sięgnijmy po dwa utwory z tego krążka, dlatego że po pierwsze są znakomite, po drugie James Brown jest w świetnej formie na tej płycie, a po trzecie to tylko i wyłącznie przez te 2-3 tygodnie tak naprawdę wypada sięgać po ten album przed świętami, w okresie świąt Bożego Narodzenia. No bo co, w styczniu czy też, no w styczniu może jeszcze, ale w lipcu grać utwór zatytułowany Christmas in Love? Not only to you, God,

I'll see you Christmas morning. If I don't, you see Santa Claus. Let everyone know. To let everyone know. that it was meant to be like the stars above. And what a beautiful way to express knowing that Christmas is love. Everyone, if you read me, you can see that the Christmas tree is a symbol of love. And what a fantabulous way to let everyone know that it's, that it was meant to be like the stars above. Shining, oh, sprinkled from the lights of love. Doing it. The bird that's known as a dove, white as snow, from the stars mean the lights of love. Let us all pray for peace and for all the wars to cease. For everybody the whole day through, that the whole world think, rest in peace too. James Brown. Dwukrotnie z albumu Funky Christmas, Let's Make Christmas Mean Something This Year i Christmas in Love to tytuły tych dwóch utworów. A teraz, proszę Państwa, wybierzmy się zatem do Nowego Orleanu. Magnolia trees at night, sparkling bright. Fields of cotton love, wintry white. When it's Christmas time in New Orleans, a barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, 'cause it's Christmas time in New Orleans. See a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beat. Golly, what a spirit, you can only hear it down on Basin Street. Your cares will disappear when you hear, hallelujah, St. Nicholas is here. When it's Christmas time in New Christmas, and every day be blessed. Let the end of every day be filled with happiness. And may the Lord be good to you. with every rising sun, all through the day. Have a smile for everyone. At nighttime comes a longing to be with ones you love, to sit around fireside and dream of stars above. So may God bless you and keep you, come what may. Then every day will be a happy day. Państwo w French Quarter i z Bourbon Street skręcili w taką małą uliczkę, której w tej chwili nazwy nie pamiętam, to trafiliby Państwo do klubu, w którym do dzisiaj grają ci, którzy ukrywają się pod nazwą Preservation Hall Jazz Band. Tak zresztą ten klub się nazywa od nazwy tego legendarnego zespołu. Oczywiście z tych muzyków, którzy na początku grali, to już tam chyba nie ma nikogo, bo no to już nie ten wiek. Natomiast skład się co jakiś czas zmienia. Nazwa pozostaje, styl pozostaje i jakość, co jest najważniejsze, pozostaje. I razem z nimi, czyli z Preservation Hall Jazz Band, wystąpiła Irma Thomas, nierozerwalnie związana z Nowym Orleanem. May Every Day Be Christmas to tytuł tej piosenki, a wcześniej sam Louis Armstrong, można powiedzieć, że ojciec wszystkich ojców muzycznych z Nowego Orleanu, chociaż sam zawsze przyznawał się, że jego mistrzem był King Olivier, od którego dostał kornet, na którym nauczył się fantastycznie grać i który był jego najlepszym przyjacielem, przynajmniej na początkowym okresie działalności muzycznej. Później kornet zamienił na trąbkę. Skoro jesteśmy już na północy Stanów Zjednoczonych, bo Louis Armstrong wyemigrował z Luizjany na północ i tam później zamieszkał, to udajmy się do Detroit. A tam jedną z największych gwiazd wytwórni Tamla Motown, która działa do dzisiaj, a która powstała pod koniec lat 50., czy też może inaczej, na przełomie lat 50. i 60. była Diana Ross. Sides enough to climb. love. Just a lonely, lonely Christmas. What a glad one it would be if only my loved one would come back to me. Cztery nagrania z udziałem Diany Ross. Pierwsze dwa to album, który ukazał się jeszcze w latach 90. Przepiękny, z utworami świątecznymi What the World Needs Now i Amazing Grace. Natomiast późniejsze dwa nagrania to jeszcze dokonane z grupą Supremes w latach 60. I to było słychać. Ale wytwórnia Tamla Motown bardzo chętnie wydawała płyty z nagraniami świątecznymi, co też zaowocowało naprawdę olbrzymią popularnością. Zatem dwa kolejne utwory to Just a Lonely Christmas i Won't Be Long Before Christmas, Diana Ross i Supremes. To jeszcze pozostajmy w takim razie przy nagraniach z wytwórni Tamla Motown. Dwa bardzo krótkie utwory. honest I do. And I hope that all of your seasons, I hope they all be blessed. Wish You a Merry Christmas, a wcześniej Winter Wonderland. Kim Weston zaśpiewała, a zagrał zespół The Funk Brothers. I to w obydwu przypadkach. W pierwszym tylko i wyłącznie zagrał The Funk Brothers, zespół, który towarzyszył wszystkim artystom związanym z wytwórnią Tamla Motown. To pozostajemy jeszcze przy funkowych świętach. Funk at its best. It takes eight to handle, so don't be alarmed. Put your disco to the test. Make it funky, but make it right. Disco through the town tonight. Reindeer power is what you need to show funk at its best. Rudolph with your nose so bright, disco through the town tonight. Magic Gus and I keep it fly. Christmas time is here. Now every girl and every boy's heart is filled with a Yuletide joy. They're dreaming a dream and scheming, yeah. You know they're wondering what old Santa is gonna bring. I know that Christmas time, dear, again. Everybody telling you they'd be again. And in the end of my heart, while I feel young again, I know that Christmas time is here. Yeah! Holly hops and Christmas cheer. Come on in, Cousin Joe. Watch out for the mistletoe. Every girl, every boy's heart is filled with that a good old Yuletide joy. They're dreaming dreams and scheming schemes, yeah, yeah. You know they're wondering what old Santa is gonna bring. I know when that Christmas time is here again. Yeah! Everybody, don't you know that day again? In my heart, while I feel young again, I know that Christmas time Oh, it's good to see you guys. Hey, look, I got presents for everybody. And look, go over in the corner and get yourself a little Christmas gift and do something for William. I want you to let it all hang out. You better watch out, you better not cry, better not count, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's the naughty and nice. Santa Claus is coming. You better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Dużo dzisiaj gramy, mało mówimy, ponieważ taka pora i taka audycja. The Bionic One, Cleveland Robinson, Harold Melvin and the Blue Notes i Funk Machine. A na zakończenie Count Basie i jego orkiestra. Renata Szewczak i Hirek Wrona pięknie dziękują za uwagę. Życzymy Państwu wesołych świąt. To był program zatytułowany Czarna Noc. Do usłyszenia.